Sura mewe. Isa ya kangamba mewe yindi nda galadhu. Isa furanju mewe yindi nda boje tairo. Kunduo sedandu daya. Am kasuwaso. Kundondiso jili fia ya isangadhu ya kaino. Chua kangayambanju mewe yindi ndiye di. Taima simang kam tiro biturus janidi. Yanju na andraus. Yakuba tada jabadie. Yanju na Yahaya. Philibus. Bartolomi. Toma. Matthew akimoma. Yakuba tada alfawuse. Tadaus. Simon kam kan anai. Yahuza iskariot kam moko kaladawairo isa surutumadi. Jawabi isa ya kala kida bonen jaya. Kida tayo mewu indindi. Isa tayo mewu indindi aniro wada che kinodo. Tayiro, barena kirdiayro lenui bi balawa samaria uyero nga ui. Biana jama israelau tayi dimia fata na dhe iyero leno. Lenu ilang, ambo no the barga amaisa mema dal karenjena uluguno. Am dondia isangano. Am sanuna roaro kalongo. Am baraswa isangano tairo walja. Seda naduno. Dero kiondu. Na ye dero yo. Bare kunguna dinari. Bili ulai. Bikullo yungonui. Koro bare nguru. Bigamaje yindi. Bisuno gade. Bikangonui. Kidamaro. Gunuramju wajib tuna nangaro. Bala, bala dea, fia erongau ya. Kam gala mamano, fanjung jumo namo, har kaunada koluiro. Fanjurongau ya, bara dupkuno. Am fado die, ngilaro, njamo ya. Bara andodi, Thailandia. Amana ya, mo wanja ya. Barandodi nandoro waldo. Wunduma na iya njama oni bi manandongoje niya. Fado da bi bula da kolu ya. Katisu ndoe kango. Jire maru na iro wanjaki. Kiyama wakajia. Wom ambula adie die. Amburni sodomba. Goma reada na njau ni mkoji. Bone njameji. Fano, di miachoro bulduwa ero nkasaana ero na iya njano dhiki. Adi nangaro. Kadi gai buruwaro walo koro bulam gai bi ubaa waro digaiwo. Amsoro hangal ganano dalinjudi na iya njadhani fuu majalisi ero njasade dan dalinjaso lang koonjai. Koro unangaro fuu gomnaso. Maiso ero njasadi. Taia kirdiaro shedaro waloro. Shararo njasadia bare kala jiri mananui bi au luyan karungai diwi. Ruhu bawando edhi sadhan au luyitha na iro njadi. Dali njudi na iyo ni mananui tima na iya manaji nangaro. Yana yanjuna siriche roro chesi. Bawae tadanju angai. Tadawae bawanja yanjaro tulu chade chasaketa iya roro chesi. Chuni nangaro am samma na iya wanjai. Amang kam merje har sanje rorombero. Degana madhi njika otu wandi. Bala laang na iya basanja ya. Bala gadero kasole no. Jere maro na iro wunjaki. Kautada kambe di walde isi duro. Balawa israelawi ya sama gayeru wawo. Fura malam juo koji wawo. Koro waladi kaman juo koji wawo. Fura malam juo ayro walja jusina. Waladi ya kaman juo ayro walja jusina. Kama fado edhia baljabud lamboera balle amfanjue. Bararinui. Adi nangaro, bareta iye rinui. Aima jakada federo chuli wao di bao. Koro aima asere nudi wao di bao. Aho chorobune neiro wunjaa kanada, kausula ngulo. Koro aho chorosumo ndoyen tatapcha nefanu wadhia farasaram lankurungo. Amti chesi ro rakcha netatuli wao da bare rinui. Amanti roa, ti ya samma rakche kannu jahan namayang, siji da rino. Binaru yindi kursu tiloro, chaladi ina. Adi ya eba wandoe nodunju nginia, falnjama chidiro chukuri wao. Naidi, kanduli kalandoe ma samma kwa mgada. Adi nangaro, bare rinui. Binaru, nguwa daraja mkonuwa. Wundudu wa mfu ambe uwa kasansena madhi, uyefu bawani, maisamemae tia kasadiki. Ama wundudu wa mfu ambe uwa angarsena madhi, uyefu bawani maisamemae tia angarniki. Firdambeji. Bare dunaro nalewa kudoro kadi koro temanui. Aa. Na lewani kashar kudoro kadiko. Awa amba firduro kadiko. Tada kalado boanjiro walji. Fero ye kalado yanjiro walji. Kamu tada ye kalado kasanjiro walji. Adi ema kambi wadu unjudi amfanjiro walji. Wundudu on bawanju biyanjua. Wuma kojanaro tsaraana madhi kakero wallutini. Wundudu wang tadanju bi feronjua wuma kojanaro tsaraana madhi kakero wallutini. Koro wundudu wang kaskanju karmo yungoje uwa sgani madhi kakero wallutini. Kamdu wang ronju fondo tsaraana madhi ronju da chuwatki. Amang kamdu wang Wunangaro ronju tuwatka na madhi, ronju da tuwandi. Mukua fando. Kam na iya njama wana madhi, wuma asumo. Koro kam uwa sumo wana madhi ye, ti uwa suno duna aduma tumo. Kam duang, nabi ya ti nabi nangaro, tumo wana madhi, mukua nabi ya tuwandi. Koro kam jirema, ti jirema nangaro, tumo wana madhi, Mukwa kam jiremae tuwandi. Wundudu wang tai ani gananja laro tifu urani nangaro ingi kenjae samsu china madhi jiremaro nairo wunjaki. Tumaro mukwa anju fachi wao yano isae.